Bai, bueno, ez da gizeba, baina nahi neurketa, mota horretako neurketa gustatzen zaizkit. Azkenean, ba, gauzak, adibidez lehenengo zatian ez diatea. Eta gero bigarrenean naiz eta gian ba, katz normalak eduki aurre denboraldi guztietan dauden bezala, ba, jakin izan dugu atatzia, partidu zai bat izan dalako, baina aurpegia ez diogulako galdu. Ba, partzialonak egin eta defentsan naiz eta katz akatsak eduki, ba, aurrea atea partidua. Ba, ni pertsonalki partidu horietan ba, komo sentitzen naiz eta batez ere ba, ni automotibatzen baldin ba naiz, pixkatu beto juten da, normalean. Hori da, ba, nik uste hori izan dela gako nagusiena. Defentsan intentsitatea igotzia, batez ere, adibidez, ba, lehenengo minututan bat batekon aurka guztiak behaiek irabazten zituzten atakian, eta azkenean, bai, egia da, hor puntu bat eman behar zaio Logroño hori, ba, bat baten aurkakoetan talde honen etarikoena dela. Baina, bueno, gero lortu egu ba, laguntzen bidez, eta bar, ba, bat bateko aurkakoiek pixkat gelditzen, ala moduz, baina bueno, nik uste balio izan digula partida irabazteko, bai. Bai, ba, pixkat agresibitate puntua igotzea defentsan hori eskatu digu Alex Mozesek lehenengo momentutik, eta nik uste anaiz eta akatsak eduki gure intentzia gutxienez hori dela. Intentsibitatea igo, naiz eta gian akats gehiago eduki taktikoki, baina kolpe gehiago eman, falta gehiago egin, eta nik uste hor aldaketa nabari badagola eta ikusi dela, eta nik uste horrekin ba, aurrea jarraitu behar dugula. Bere ideia baita eta bere ideian sinistu behar dugu.